भूत जीववाद कल्पक एक ही कल्पक है, बाकी सब जीव कल्पित है। जो कल्पक है उसका अद्वैत निश्चय हो गया या नहीं हो गया? यदि अब निश्चित अद्वैत होगा तो उसे दिनों तो मिथ्या है, फिर किसके लिए शास्त्र प्रणयन उपदेश? किसके लिए शास्त्र प्रणयन व्यख्या? शास्त्र रचना करते हैं मतलब अन्य को देखते हैं, शिष्य अन्य को देखते हैं, तो अद्वैत ज्ञान नहीं हुआ। अद्वैत ज्ञान हो गया तो अन्य को देखना नहीं चाहिए, शास्त्र रचना की आवश्यकता नहीं। यदि अनिश्चित अद्वैत कहेंगे, अद्वैत का निश्चय नहीं हुआ, तो फिर उनका शास्त्र प्रमाण कैसे होगा? प्रमाणमूलक स्वभाव प्रसंग ज्ञान हुआ अद्वैत प्रमाण होने के बाद शास्त्र कहे तो प्रमाणमूलक होगा, और अनिश्चित है तो प्रमाणमूलक तो शास्त्र में नहीं आएगा, तो अप्रमाण हो जाएगा। चेतना प्रमाणमूलक स्वभाव है कि अबाधित विचेतन शास्त्र प्रमाण हो सकते, प्रमाणमूलक नहीं होने पर भी वो शास्त्र प्रमाण होगा, क्योंकि अबाधित विषय करते हैं, विषय बाधित नहीं हुआ तो प्रमाण है। ये अंत बच्चे न अमुक सहित अनिश्चय बहुआयास साध्य मुख्य आचरण प्रभुत हुआ। तो अमुक वह कल्पक अमुक है, कौन कल्पक है जीव? उससे परिणत शास्त्र ऐसा निश्चय जो का नहीं होगा, ये मोक्ष के लिए प्रवृत्त नहीं होगी। मोक्ष कैसा है? बहुआयास साध्य, बहुत प्रयत्न करने पर प्राप्त होगा, उसके लिए प्रवृत्ति होगी। पहले शास्त्र में प्रामाणिक प्रामाण्य जो ये प्रमाण है, कोई अनुभव कल्पक उसने शास्त्र बनाया ऐसा निश्चय नहीं हुआ तो प्रवृत्ति कैसे होगी? प्रति शरीरम अहम अहम अहमिकया बद्धोहमित निश्चय से स्वानुभव का ही करते ना प्रवृत्ति संभवात सिद्धांत कहता है। प्रत्येक शरीर में अहम अवकर अहम करके बद्ध हम ये निश्चय होता है, जो स्वानुभवता की स्वानुभवता की जिसमें प्रवृत्ति हो जाएगी। एक ने वो जीवन में चैतन्यदि सजाना सजीवत्व संभव से प्रारंभ सत्वा, एक ही जीव से सब शरीर में सजीवत्व आ जाए, सब के अंदर बाहर एक ही जीव आत्मा है। किंतु चैतन्यदि से को अथु इतने प्रश्न से वो कौन है? वह कल्पक है, कल्पक जीव तो कौन है? इस प्रश्न से किम कैनचित क्रोड़ीकृत चैतन्य विषय कि मैं निरस्त समस्त वेद, वह कौन है जो प्रश्न होता है? किस विषय में प्रश्न है? किसके द्वारा क्रोड़ीकृत चैतन्य? क्रोड़ीकृत है विशिष्टम प्रमाता रूप है, वही है कल्पक शास्त्र प्रणन करने वाली का प्रश्न होगा कि मैं निरस्त समस्त वेदम, निर्भेद शुद्ध चैतन्य है इसके लिए नाद्य। जो क्रोड़ीकृत चैतन्य प्रमाता होगा, माया विशिष्ट अज्ञान विशिष्ट होगा, वो तो स्वयं कल्पित है, शुद्ध चेतन अकल्पित नित्य है परमार्थी है, बाकी कुछ उपाधि विशिष्ट हो गया तो कल्पित हो गया। जो कल्पित होगा वो कल्प का नहीं होगा, कल्प का कौन होगा? जो स्वयं कल्पित नहीं होगा, जैसे विशिष्ट कल्पित है कल्प का नहीं होगा। द्वितीय कहेंगे शुद्ध चैतन्य को कहेंगे निरस्त समस्त भेद, वही कल्प को मानेंगे, तो कल्प को मानेंगे तो ठीक हो तो होना चाहिए, किंतु तत्व एकत्व न तद निश्चय आती थी एक ही है तो उसके विषय में प्रश्न क्या होगा? निरस्त समस्त भेद जो चैतन्य एक ही निश्चय है, उसका अनिश्चय कैसे होगा? तो निश्चय हो जाएगा, निरस्त समस्त भेद चिन्ह मात्र एक है, उसका अनिश्चय नहीं हो सकता है। अनिश्चय होगा तो फिर उसके विषय में प्रश्न क्या होगा? कौन वह करेगी? जो निरस्त समस्त भेद अद्वितीय है वही कल्प तो निश्चय हो जाएगा, अनिश्चय नहीं होगा तो प्रश्न ही नहीं होगा। शुद्ध चित्त एकत्व न वस्तु असंसारित भी आवरण विक्षेप शक्ति देवताचित अभिद्यावसाद संसारित्व कल्पकत्व मुख्य आश्रय समान सारी उपगति सिद्धांत करता है। शुद्ध चित्त अत्यंत है और नहीं शुद्ध चित्त लिखा है ना, शुद्ध चित्त एकत्व न शुद्ध चित्त शुद्ध चैतन्य एक होने से वस्तु तो असंसारी होने पर भी शुद्ध चैतन्य एक ही असंसारी तो भी उसमें आवरण विक्षेप शक्ति देवतारी स्वास्थित अविद्या होता स्वस्मिन आश्रित अविद्या। अविद्या कैसा है? जिसमें आवरण विक्षेप शक्ति जो है शक्ति देव स्वभाव वाले अविद्या के कारण ही असंसारी होने पर भी एक होने पर भी संसारित्व अविद्या कारण कल्पकत्व मुख्यादि यजमान तो आदि सब बंध होता है अभिजय का ननु अनादु संसारे कस्तुचि तत्वज्ञान मुक्ति से अवन्नवा। ये एक जीववादी के अनुसार किसी को संसार में अभी तक तत्वज्ञान मुक्ति की स्थिति हुई या नहीं हुई, क्या जीववादी के अनुसार क्या तो होगा किसको हो गई नहीं। यदि आद्य यदि किसकी मुक्ति हो गई है तो अज्ञान नष्ट हो गया, अभी तक संसार नहीं दिखना चाहिए, एक ही जीव है वो मुक्त हो गया तो मुक्त हो गया। तो इधानी संसार उपलब्धि न त्याग है, अभी संसार दिखना नहीं चाहिए क्योंकि जीव तो एक है। यदि ज्ञान हो गया मुक्त हो गया तो जीव एक तो अभी संसार दिखना नहीं चाहिए। इसे द्वितीय पक्ष कहेंगे किसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ अभी तो कोई मुक्त नहीं है, तो संप्रदाय गुरु इससे परंपरा कौन बताएगा। तद ज्ञानार्थम गुरु में अभी गजत समित्वानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। किसको ज्ञान नहीं हुआ तो फिर किसको गुरु किसको मानना, किसके पास किसको उपदेश ग्रहण करना, अंत्य संप्रदाय संभव है ना। संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा नहीं होने पर तत्व ज्ञान असंभव, तो तत्व ज्ञान किसको होगा संप्रदाय नहीं हो तो इसीजे न नहीं असंप्रदायिकत्व उत्पत्ति विरोधी। असंप्रदायिकत्व होने से उत्पत्ति नहीं होगी, तत्व ज्ञान अभी नहीं होगी क्योंकि सांप्रदायिक नहीं है कि संप्रदाय से उपदेश प्राप्त नहीं हुआ, तो तत्व ज्ञान असंभव, तत्व ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। इसे न अपूर्व जातीय अनुत्पत्ति प्रसंग यदि कहेंगे असंप्रदायिक होने से उत्पत्ति नहीं होगी, जो अभी चैत्र व्यक्ति पूर्व मनुष्य में जन्म हुआ जिसमें चैत्र से जाति है, चैत्र तो सजाते जो उसका अपूर्व शरीर जो जन्म है चैत्र उसको पहले किसने देखा था, जो जन्म हो रहा है उसको किसने देखा था पहले, अपूर्व जन्म में देखा था। तो ये शरीर जो अभी जो जन्म होता है ये शरीर किसने देखा था नहीं, अपूर्व जाति है। अपूर्व जाति की उत्पत्ति कैसे होगी तो असंप्रदाय पहले नहीं था, पहले नहीं होने पर उसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए अपूर्व जाति का अनुत्पत्ति प्रसंग आ रहा। उत्पत्ति का विरोध नहीं असंप्रदायिक है, परंपरा से आने पर ही उत्पत्ति होगी नहीं तो नहीं, ये बात नहीं। अर्थात गुरु परंपरा नहीं होने पर भी ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है किंतु कारणासत्वम। अनुत्पत्ति का विरोधी क्या है कारणासत्वम, उत्पत्ति विरोधी। कारण रह जाएगा तो कार्य की उत्पत्ति होगी, किसी भी कार्य की उत्पत्ति का विरोधी क्या हुआ कारण नहीं है ना, कारण सत्व तन्न इधानी उपदेष्टादि कारण से कल्पना सुदृढ़ तन्न तन्न तत्वज्ञान नहीं हो रहा जो उपदेश कहते हो संप्रदाय नहीं होती ठीक नहीं तन्न इधानी उपदेष्टादि कारण से कल्पना सुदृढ़ सत्ता। अभी उपदेष्टादि कारण है, कारण का अभाव नहीं तो तत्वज्ञान हो जाता है, तो कारण ही तो तत्वज्ञान हो जाएगा। उपदेष्टादि कारण कहाँ से आए कल्पना सुदृढ़ से, कल्पना या सुदृढ़ उपदेष्टादि आचार्य है, कल्पना से निश्चित ही आचार्य ही ज्ञानी है, ऐसे कल्पना करके ऐसे ज्ञान हो जाए। जीवैकस्य प्रमाण सिद्धते हैं, जीव में एक स्वयं अहम एक ये प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है। संसार उपलब्ध है अतः पूर्व तत्व ज्ञान प्रमाण, अभी संसार दिखता है नहीं, जीव एक सुति प्रमाण सिद्ध है फिर भी संसार दिखता है, जैसे क्या निश्चय होगा, निश्चय होगा अतः पूर्व तत्व ज्ञान अंतर्भुत प्रमाण, पहले तत्व ज्ञान किसका नहीं हुआ, यदि किसको तत्व ज्ञान हुआ होता जीव एक है तभी संसार नहीं दिखना चाहिए, संसार भी दिखता है और सुति प्रमाण सिद्ध है जीव एक, जीव एक से प्रमाण सिद्ध होने से फिर भी संसार उपलब्ध होता है तो यही प्रमाण है इसके पहले तत्व ज्ञान की स्थिति किसी की नहीं हुई थी, तत्व ज्ञान अनुस्पत प्रमाण। न तत्वित्वेण श्रुत्यादि सिद्धाना सुख वाम देवादिना मुक्ति मारू मम तो भविष्य तिथि कथम सद्यात। यदि कहीं किसी को ज्ञान अभी तक वान है किसी की मुक्ति नहीं, जो श्रुत्यादि में प्रसिद्ध है सुख वाम देवादि तत्वित्वेण उनके तो ज्ञान नहीं हुआ मुक्ति नहीं हुई, मेरे ज्ञान हो जाएगा मुझे मुक्ति मिल जाएगी कथम सद्यात, कोई कैसे श्रद्धा करके प्रवृत्त होगा। शास्त्र में प्रसिद्ध सुख तो वामदेव आदि उनको ज्ञान नहीं हुआ मुक्ति नहीं हुई, तो उनको नहीं हुआ कि मुझे हो जाएगा ज्ञान, मेरा ज्ञान होगा मुझे मुक्ति मिल जाएगी, ये कैसे निश्चय करके कोई श्रद्धा करेगा, निषाद विपूर्त कैसे होगा ऐसे नाक्य शास्त्र प्रमाण दाघ्यादि विग्रह सिद्धांत क्या उत्तर देता है शास्त्र प्रमाण विग्रह शास्त्र प्रमाण से निश्चय होगा ऐसे ज्ञान हो सकता है ऐसे उपदेश सुन करके विग्रह से निश्चय हो जाए। अन्य तेषा महानुभावान तत्व यदि आचार्य जी ऐसा नहीं मानोगे तो ये भी कोई शंका कर सकता है ज्ञान हो जाने से क्या होगा सुख वामदेवादी तो महानुभाव से उनकी तो मुक्ति हो गई किन्तु हमको मुक्ति मिलेगी कैसे ये शंका तो रह जाएगी। तत्व ज्ञान होकर के वामदेवादी मुक्त हो गए ठीक है वो तो महानुभाव से मुक्त हो गए किन्तु हमको तत्व ज्ञान होने पर मुक्त हो जाएंगे हम ये तो शंका रहेगी। महानुभावान मुक्त होगी मम भविष्य नवा इसे शंका पिशाचिया प्रवृत्ति प्रतिबंधापते संकार से जो पिशाचिए पिशाचिया पिशाची ने उसकी वो क्या करेगी प्रवृत्ति में प्रतिबंध हो जाएगा प्रवृत्ति करे मोक्ष में प्रवृत्ति के लिए प्रतिबंध हो जाएगी शंका पिशाच नुसार श्रुति प्रमाण बढ़ा प्रसिद्ध जीव भेद श्रुति का प्रमाण है उसे प्रमाण से ही श्रुति सिद्ध जीव भेद मानना पड़ेगा। पूर्व मे केशांचित मुख्य अभिप्रेय था किसके मुख्य पहले हुआ था इसे मानो क्यों श्रुति स्पष्ट कर दी किसके को ज्ञान रामदेव ज्ञान रहा कर रहे हो तो श्रुति और कहते तो किसको मुख्य हो गया ज्ञान हो गया किसके मुख्य हो गया ऐसे मानो जीव बहुत है इसे श्रुति में विधा करने के में कहा गया तद योग्य देवानंद प्रत्येक सही तथा भगवत तथा श्रीनाम तथा मनुष्यान देवानंद योग्य तथा सत्य बुद्धि देवता ने जो जो इस ब्रह्म को जान लिया अहम अस्मि ब्रह्म सैव तथा भगवत वही तदरूप ब्रह्म हो गया। आगे तथा ऋषि न ऋषियों में भी जिसको ज्ञान हो गया तथा मनुष्य में मनुष्य में जिसको ज्ञान हो गया वो तदेव तथा भगवत उस समय ब्रह्म बन गया ब्रह्म हो जाता है इस स्थिति स्पष्ट करती तो इसमें जीव बहुत सिद्ध होता है। पहले हुआ था तो अभी तो नहीं हुआ तो पहले मिट्टी से घटा बन जाता था तो नहीं बने सिद्ध होगा पहले हुआ था तभी हो जाएगा जो जो जाना सदरूप हो गया लेकिन अभी भी हो जाए अजय है कुछ तो मानव मनुष्य जहाँ तेनाम पुस्तक होगा अजोन्य एक दर्जन में आए भोग करता हुआ उसके पीछे सुख दुख होता है एनाम भूत भोगाम अजय अन्य जात ईश्वर उसको छोड़ देता है नित्य नित्यानाम चेतन चेतना नाम कहते हैं तो अनेक में एक है चेतन अनेक उसमें ये चेतन एक है स्मरित बहव ज्ञान तपसा पूता मत भाव माशिता बहव ज्ञान तवरूप तप से पवित्र होकर के मुझे प्राप्त कर लिए इधम ज्ञान उपासित मम साधन में नागता मेरे साधन में प्राप्त है ज्ञान के द्वारा बहुत चल गया इत्यादि बहुत है स्थिति प्रमाण से जीव भेद सिद्ध हो जाएगा इसे न उक्त वाक्यान जीव भेद प्रतिपादन कहने वाले बहुत वाक्य हैं और अद्वैत प्रतिपादन करने वाक्य बहुत है दोनों प्रमाण कैसे होगा वो देना तो दिखाना पड़ेगा जो अपूर्व है अज्ञात है उसमें तात्पर्य मानना पड़ेगा जो ज्ञात है उसमें तात्पर्य नहीं उक्त वाक्यानाम सार्वलौकिक ब्रह्म सिद्ध भेद अनुवाद करते हैं सार्वलौकिक ब्रह्म सिद्ध जीव भेद जीव भेद अभी तो मालूम होता है नहीं अलग अलग तो दिखते हैं तो ब्रह्म से सिद्ध जीव भेद उसका अनुवाद के जितने सिद्धि योग्य देवान प्रत्येक उत्तर जिससे सब जितने तो उसका अनुवाद है ब्रह्म सिद्ध का अनुवाद भेद का तत्पर प्रश्न जो अनुवाद प्रमाण से ज्ञात है उसमें श्रुति का शासन तात्पर्य नहीं और ज्ञात ज्ञात तो उसमें प्रमाण होता है। जीव एक बोधक वाक्या जीव एक ही अद्वितीय जीव है ब्रह्म इसमें किस प्रमाण से ज्ञात है अपूर्व होने के कारण उसमें तात्पर्य मानना पड़ेगा नानांतर प्राप्त सार्थपर प्राप्त नानांतर से अज्ञात होने से सार्थपर होगा। स्वप्न नायन भेद से कल्पित रूप प्रत्यक्ष अरे भेद तरीके से एक ही जीव है भेद का कैसे प्रत्यक्ष भेद दिखता है उसका अनुवाद श्रुति कैसे होगी एक स्वप्न नायन स्वप्न देखते समय एक ही व्यक्ति से होकर स्वप्न देखता है उसमें कितने दिखते हैं अपने से बिना जीव भी दिखते हैं जड़ चेतन बहुत दिखते हैं ज्ञान स्थिति पर आने वाक्या आत्मवेदन प्राण स्वप्न होती जितने वाक्य ज्ञान की श्रुति करने के लिए आत्मा के भेद प्रमाण निश्चय करने के लिए समर्थन नहीं होगी। तात्पर्यवत वाक्या विरोधे न अतात्पर्यवत वाक्या गुणवाद तो उपगते। जिन वाक्यों का सार्थ में तात्पर्य वो वाक्य दुर्बल हो गया बलवत होगा बलवत होगा। किंतु जिन वाक्यों का तात्पर्य सार्थ में वाक्य बलवत है और अतात्पर्यवत वाक्य दुर्बल है। तात्पर्यवत वाक्य का विरोध होने से जो वाक्य का सार्थ में तात्पर्य नहीं वो तो गुणवाद स्थिति के लिए करते हैं ज्ञान की स्थिति के लिए कुछ वाक्य कह दिया गुणवाद हो जाएगा। अतिता नागता यावंत सहिता क्षण तत्व्यनंत गुणिता जीवानाशय पृथक स्मृति कहती अतीत अनागत जितने क्षण है चाहे यावंत सहिता क्षण सब मिल करके तत्व्यनंत गुणिता उसके अनंत गुण कर देना है। जीव की संख्या इतने जितने अतीत क्षण हो गया आगे जितने आएंगे क्षण सब जितने क्षण है सब इसका तो मिल जाएंगे उनको फिर अनंत गुण करो। जीवों का इतने राशि इतने जीव है तो अनेक जीव प्रतिपादन करने वाली स्मृति इत्यादि स्मृति रहती जीव उपाधि भेद अनुवाद कटाया व्या क्या जीव की उपाधि भेद अंतर्णादि उपाधि भेद का अनुवाद कहे इसे व्याख्या करनी। तस्मात अविद्य उपाधि के जीव एक सिद्धन अविद्या उपाधि से अविद्या उपाधि के जीव कितने हुआ एक ही सिद्ध हुआ एक जीव अज्ञान परिचित है। अभी अविद्या का लक्षण है न आत्मा तो प्रमात्म शत्रुवंती अतः के यम अविद्या यम अविद्या का अविद्या का लक्षण कहते अनादिभाव से सति ज्ञान निवर्तित न तावत अनादिभाव रूपत्व सति ज्ञान निवर्त्या से अनादिभाव रूपत्व सति ज्ञान निवर्त्या ये लक्षण कहते हैं। केवल अनादि कहेंगे तो प्रागभाव है नी अनादि और ज्ञान निवृत्ति कहीं तो केवल ज्ञान के बाद निवृत्ति पूर्व सुख दुख इत्यादि की निवृत्ति ज्ञान से होती ज्ञान निवृत्ति हो जाएगी। अनादित्य सती ज्ञान निवृत्ति कहेंगे तो क्या जाएगा कहाँ अनादित्य सती ज्ञान निवृत्ति सम ज्ञान का प्रागव ज्ञान निवृत्ति ज्ञान होने पर ज्ञान प्रागव की निवृत्ति और प्रागव अनादि उसे भावत्व सती अनादि भाव रूपत्व सती ज्ञान निवृत्ति सम जो अब प्राग भाव है उसे भाव रूपत्व अनादित रहेगा और ज्ञान निवर्तित रहेगा किसमें ज्ञान के प्रागाम खाली प्रागाम घट प्रागाम में ज्ञान निवर्त है क्या ज्ञान के प्रागाम में ज्ञान निवर्तित है और अनादित है किंतु भावत्व अनादि भावत्व सती ज्ञान निवर्तित अनादि जो भाव होगा वो ज्ञान निवर्त कैसे होगा आत्मा अनादि भाव है उसकी निवृत्ति होती है तो अविद्या अनादि भाव होगा तो ज्ञान निवृत्ति कैसे होगा। भाव का अर्थ अभाव विलक्षण भाव का क्या अर्थ है अभाव विलक्षण यह स्पष्ट हो जाएगा। साधि सुख्यादि अवस्थ में चैतन्य आवरण का अज्ञान अभ्यास है यदि अनादि भाव रूप से सती ज्ञान निवर्तम अविद्या का लक्षण करेंगे जो सुख्यादि अवस्थ में चैतन्य का आवरण का अज्ञान सुक्ति की उत्पत्ति होती है नहीं सुक्ति साधि है अनादि है साधि जो सुक्त्यादि उससे अवश्य में जो चैतन्य चैतन्य का आवारक जो अज्ञान है आवारक है ना काका आवारक वह प्रश्न है आवारक आवारक ठीक है आवारक बेन रक्त से नूल करें तो बुद्धि हो जाएगी नूल से जो आवारक चैतन्य आवारक अज्ञान है अभ्यास है क्योंकि उसमें जो साधि सुक्ति है सुख्य उसने चैतन्य का आवरण करने वाली जो अज्ञान होगा वो अनादि कैसे होगा तो साधि होगा तथा अनादि तो अभाव तो अनादि भाव तो नहीं अनादि तो नहीं है अभाव उपादान अज्ञान होता अभाव उपादान अज्ञान अभाव का उपादान जो अज्ञान होगा जितने पदार्थ तो उसका उपादान का अज्ञान है अभाव उपादान अज्ञान है भावत्व अभाव अभाव का जो उपादान होगा उपादान भाव होगा या अभाव होगा अभाव का उपादान होगा अभाव का उपादान होगा तो अभाव होना चाहिए भाव नहीं होना चाहिए भाव जो होगा तो उसमें अभाव के भाव का परिणाम अभाव कैसे हो गया सब अभाव अज्ञान का परिणाम है उपादान से जो अज्ञान है तो उसका परिणाम भाव होगा अभाव कैसे होगा इसलिए अभाव का उत्पादन जो ज्ञान उसमें भाव तो अभाव तत्व अभ्यर्थी अनादि भाव से सुचलक्षण नहीं जाएगा। अभाव से भाव उत्पादन करते अभाव यदि भाव का उत्पादन मानेंगे अभाव उपादान अज्ञान अभाव से भाव उत्पादन करते भाव उत्पादन में से अभाव यदि भाव से उत्पन्न मानेंगे अभाव का जो उत्पादन का न अभाव होना चाहिए इस वजह से भाव तो नहीं आएगा तो अभ्यर्थी कहेंगे। यदि कहें ना अभाव का उत्पादन कारण भाव है अभाव का उत्पादन कारण क्या होगा भाव तो अभाव का उत्पादन जो ज्ञान उसमें भाव तो रह जाएगी। अभाव से भाव तो उत्पादन करते भाव भाव उत्पादन करते भाव उपादान यस्य कस्य अभाव भाव उत्पादन को यदि मानेंगे कारण कौन होगा भाव कार्य का अभाव असत्य त्यापि सत्य उपादान का तो ज्ञान अभाव यदि भाव उत्पादन को हो जाएगा असत्य भी सत्य उत्पादन का तो सत्य से असत्य की उत्पत्ति हो जाए। अज्ञान अनुपादन करते ऐसे कहीं चलो अभाव का उत्पादन का अज्ञान नहीं है अभाव का उत्पादन कारण से जो अज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान निवृत्ति कैसे होगी। अज्ञान यदि उत्पादन कारण हो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने से कार्य की निवृत्ति होगी। अभाव यदि अज्ञान अनुपादन का होगा तब से ज्ञान आ तो निवृत्ति न त्याग यदि यहाँ पर पूर्व विचरण कर सिद्धांत का अर्थ ग्रहण रूप उत्पादन अज्ञान से अनादि चैतन्य आशीर्वाद अनादि एवं पूर्व जी ने कहा था सुख्य उसमें चैतन्य का आधार को जो अज्ञान है सादी सुक्ति सदा उसमें चैतन्य का आवर कौन से वो अनादि नहीं सादी सिद्धांत कहता है रजत का उत्पादन जो अज्ञान है किसका ज्ञान है सुख्य ज्ञान रजत उत्पादन अज्ञान होती अनादि चैतन्य आशीर्वाद अनादि एवं अनादि चैतन्य में है अनादि रजत उत्पादन अज्ञान भी अनादि उदीच्यम सुक्त्यादिकम तो तद अवचर के न तथा अभ्यास उत्तरभावी जो सुक्त्यादि है वो अज्ञान का अवच्छेदक है। इसे अनादि अत्यंत भाव को अनादि मानते तार्किक लोग फिर तत्त काल अवच्छेदन काल उसका अवच्छेदक इदानीम अत्यंत भाव वायु रूपाभाव रूपाभाव का अवच्छेदक होता है तत्त काल अत्यंत भाव नित्य होने पर भी उसका अवच्छेदक होता है तत्त काल। इसी प्रकार यहाँ क्या हुआ उदीच्यम सुत्यादि उदीच्यम पश्चात वायु जो सुत्यादि है शुक्ति का अज्ञान कहेंगे अज्ञान तो अनादि कह दिया शुक्ति का अज्ञान अनादि कैसे होगा शुक्त्यादि गम तो तद अवचेत बन पहले था अज्ञान शुक्ति उसका अवचेतक बन गया अवचेतक होने से न तत्र अभ्यक्ति अभ्यक्ति नहीं क्योंकि अज्ञान अनादि है अज्ञान यदि अनादि नहीं होगा तो अनादि भाव के सत्य लक्षण नहीं जाएगा अनादि होने से लक्षण नहीं जाएगा अभ्यक्ति नहीं। अरे भाव तो क्या है भावत्व से अस्त्र अभाव विलक्षण तो अस्त्र विवोचित अभाव विलक्षण तो भावत्व क्या था नहीं तो क्या बताए अनादि जो तो भाव होगा वो तो नित्य हो जाएगा आत्मा जैसे आत्मा अनादि है क्या आत्मा अनादि है भाव रूप है उसकी निवृत्ति होती ज्ञान क्या है किसी निवृत्ति होगी नहीं होती तो अज्ञान जिसे अनादि भाव रूप होगा उसकी निवृत्ति नहीं होगी नित्य हो जाएगा पक्के हो जाएगा। इसलिए भाव का अर्थ क्या करना अभाव विलक्षण तो अज्ञान अभाव रूपे भाव रूपे अभाव से ही विलक्षण है भाव से ही विलक्षण अभाव विलक्षण तो ही भाव जता वस्तु तो भाव भी अतः आरोपित अभाव उपादान अज्ञान है अभाव विलक्षण से स्वीकार नाद्यार्थी आरोपित अभाव उपादान अज्ञान अज्ञान से अभाव उत्पन्न होता है कौन सा भाव आरोपित अभाव आरोपित अभाव का उपादान हो गया अज्ञान आरोपित अभाव जो अभाव आरोपित है कारणाति का कोई अभाव है क्या आरोपित अभाव का उपादान अज्ञान है अज्ञान है भी अभाव विलक्षण से स्वीकार ना देते अज्ञान में अभाव तो मानते भाव तो मानते दोनों दोनों मानते हैं अभाव नहीं तो नहीं मानेंगे भाव तो नहीं मानेंगे तो अज्ञान में अभाव विलक्षण से स्वीकार अभाव विलक्षण तो अज्ञान में है अज्ञान में अभाव विलक्षण तो है क्या अभाव विलक्षण तो स्वीकार न अभ्यर्थी तो अभाव विलक्षण है भावत्व का तो अभाव विलक्षण है अनादि भावत्व सति भाव का तो अज्ञान अभाव विलक्षण है न तो सजाति उपादान तत्व नियम उपादान काम सजाति होना चाहिए घट का उपादान काम मिट्टी है सजाति विजाति में कार्य कारण भाव उपादान उपाधि भाव होता है तो सजातीय ग्रहण अन्य था असत्य से अभी सत्य उपादान क्या सजातीय नहीं मानेगी तो सत्य भी उपादान कारण हो जाए किसका असत्य का इसलिए क्या माननी चाहिए उपादान उपाधि भाव होने के लिए सजातीय होना चाहिए कहा सजातीय उपादान तत्व नियम ऐसा नहीं मानेंगे तो असत्य भी असत्य का उपादान सत्य हो जाए इतना वाक्य सिद्धांत कहता है सर्वत्र सर्वत्र सजातीय हो जाएगा तो उपादान उपाधि भाव नहीं मानता है जहाँ उपादान उपाधि भाव होता है तो जो भेद भी रहता है अत्यंत सर्व सर्वथा सजातीय उपादान उपाधि भाव नहीं बने और अत्यंत विलक्षण वैजात्य हो जाएगा तो भी उपादान उपाधि भाव नहीं बनेगा अपन तो सजातीय में कार्य कारण भाव उपादान उपाधि भाव नहीं होगा और अत्यंत वैजात्य हो गया तो उपादान उपाधि भाव नहीं बनेगा कुछ ना कुछ ऐसे मिट्टी और घटन अत्यंत सजातीय है कुछ भेद है मृत्यु में घटक है अत्यंत विजातीय है अत्यंत विजातीय नहीं मृत्यु में सजातीय भी अत्यंत विजातीय हो जाएगा तो मिट्टी से भी मुकुट बन जाएगा कटक कुंडल मुकुट सुना से भी जल बन जाएगा अत्यंत विजातीय हो जाए विजातीय उपादान प्रभाव होता है तो यहाँ सजात सर्वथा सजातीय सर्वथा वैजातीय वा उपादान उपदेभाव आदर्श तथा साजात्य से वैजात्य सेवा आपादित मतलब इसलिए कार्य कारण होने से साजात्य ही होगा वैजात्य ही होना चाहिए ऐसा नहीं कर सकते नहीं कार्य कारण कार्यकारक कार्याकार कारणाकार तो अभी अवैध कार्याकार कारणाकार दोनों से अवैध हो जाएगा कार्य का आकार कारण का आकार एक हो गया तो उसमें कार्य कारण भाव बनेगा कार्य कारण का भाव बनने के लिए कार्याकार अलग कारण आकार अलग ही सत्य से तो असत्य उपादान करते सत्य से निवृत्त संभव है तद उपाधि से असत्य चार निवृत्ति न सत्य यदि असत्य का उत्पादन बनेगा कारण कौन बनेगा सत्य और कार्य है असत्य तो कारण सत्य की निवृत्ति होगी कारण की निवृत्ति नहीं होगा तो उसका कार्य उपाधि होता है कार्य की निवृत्ति नहीं होगी असत्य से आगे निवृत्ति न चाह क्योंकि उपादान कारण से असत्य उपादान निवृत्ति मंत्र में उपाधि अनुभूत है कार्य की निवृत्ति किसके कारण होती है कारण उपादान कारण की निवृत्ति से निमित्त कारण की निवृत्ति से कार्य का नाश होता है दंड चक्र कुलाल के अभाव से घट रहेगा दंड चक्र कुलाल नष्ट हो गया तो भी घट रहता है तो मिट्टी के बिना घट नहीं रहता है उपादान निवृत्ति मंत्र में उपाधि अनिवृत्ति अतो न सत्यम असत्य से उपादान सत्य असत्य का उपादान कारण नहीं बनेगा सत्य किसका उपादान कारण है असत्य का सत्य असत्य का उपादान कारण यदि उपादान कारण मानेंगे सत्य की निवृत्ति होती है क्या तो असत्य की निवृत्ति नहीं होगी या बचे क्योंकि कारण निवृत्ति के बिना कारण निवृत्ति नहीं सत्य से अपरिणामिता से सत्य जो ब्रह्म है वो परिणामी नहीं है परिणाम तो परिचन्नता होगा परिचन्न से मिथ्या तो व्यापे प्रार जितने परिचन्न है तो मिथ्या है मिथ्या होने से इसमें परिणाम होगा सत्य में परिणाम नहीं होगा विवर्ताधिष्ठान तंतु अभिपेत है वो सत्य असत्य का विवर्ताधिष्ठान विवर्ताधिष्ठान मानेंगे तो कोई आपत्ति नहीं इसलिए थे न तो ब्रह्मा ज्ञाने ब्रह्म द्वितीय व्याख्या प्रति अव्याप्ति राजस्पति मानते ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म वृत्ति का विषय नहीं हुआ तो ब्रह्म वृत्ति व्याप्य नहीं हुआ वृत्ति का अव्याप्ति हुआ ब्रह्म वृत्ति का विषय वृत्ति का वृत्ति व्याप्य हुआ तो वृत्ति अव्याप्य हुआ ब्रह्म वृत्तीय व्याप्य प्रति ब्रह्म में कह रहा वृत्तीय व्याप्यक वृत्ति व्याप्यकन वृत्तीय व्यापक वृत्तीय व्यापक जो है तो उसमें क्या होगा अभ्यर्थि किसमें अभ्यर्थी ब्रह्म के अज्ञान है किसमें अभ्यर्थी क्योंकि लक्षण की क्या करे अज्ञान का अभ्यर्थ दिखाएं ब्रह्म में क्या दिखाएंगे ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म के अज्ञान में ब्राह्मण द्वितीय व्याप्त पूछे अभ्यर्थ क्यों नहीं सत्य ज्ञानानिवृत्त तो ज्ञान निवृत्त है ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान निवृत्त ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान ज्ञान निवृत्त नहीं, क्यों नहीं ज्ञान निवृत्त नहीं, जैसे सृष्टि का अज्ञान सृष्टि ज्ञान से निवृत्त होगा, यदि ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं होगा वृत्ति व्याप्ति नहीं हुई, वृत्ति का व्याप्ति नहीं होगा ना, तो ब्रह्म का ज्ञान होगा, जिसमें अज्ञान है उसका ज्ञान होगा, यद विषय का ज्ञान अज्ञान तद विषय के ज्ञान है तद निवर्त, ब्रह्म विषय का ज्ञान होने से ब्रह्म विषय ज्ञान से निवृत्त होगा, ज्ञान यदि शुद्ध ब्रह्म विषय का नहीं होता वृत्ति व्याप्ति नहीं तो ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता ज्ञान निवृत्त भी नहीं होगा, अन्य से अन्य ज्ञान ना नहीं अनेकित क्या शुद्ध ब्रह्म यानी उपहित ब्रह्म का ज्ञान माने, उपहित ब्रह्म का जो ज्ञान मानेंगे उसके द्वारा ब्रह्म अज्ञान की निवृत्ति होगी, ब्रह्म विषय अज्ञान की निवृत्ति के लिए ब्रह्म विषय ज्ञान चाहिए, और ब्रह्म विषय ज्ञान मानेंगे तो ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति होनी चाहिए, वृत्ति व्याप्ति जो नहीं मानेगी शुद्ध ब्रह्म में तो तद विषय ज्ञान होगा, नहीं होगा तो ब्रह्म ज्ञान निवृत्ति अज्ञान के चाहिए, सत्य ज्ञान निवर्त वृत्ति जाते तो पक्षे ब्रह्म के अज्ञान में ज्ञान अनिवर्त है, ये बिना वाक्य स्वरूप सद उपाधि मत सद विषय का ज्ञान निवर्त तो तन्मति सत्ता, ये कहते हैं उपाधि स्वरूप सद उपाधि मत सद विषय का ज्ञान निवर्त तन्मति, मत में क्या है वाचस्पति मित्र मित्र मत के अनुसार ज्ञान जिस प्रकार वृत्ति जाति जिस प्रकार शुद्ध ब्रह्म में नहीं है और ज्ञान भी इस प्रकार शुद्ध ब्रह्म में नहीं है, वाचस्पति मिश्र के अनुसार जिसके मत के अनुसार अज्ञान शुद्ध ब्रह्म में है, विवरणकार संकेत आदि कर मानते आश्रय से विषय विभाग में निर्विभाग शुद्ध ब्रह्म विषय में शुद्ध ब्रह्म में यदि अज्ञान है तो ज्ञान ही शुद्ध ब्रह्म का होगा, वृत्ति व्याप्ति शुद्ध ब्रह्म में मानेंगे, जो शुद्ध ब्रह्म है वृत्ति व्याप्ति नहीं मानते वाचस्पति उनके मत में जिस प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति का विषय शुद्ध ब्रह्म नहीं, इसी प्रकार अज्ञान का आश्रय भी शुद्ध ब्रह्म नहीं होगा उपहित ही होगा, इसलिए क्या हुआ स्वरूप सद उपाधि में सद विषय को ज्ञान निवर्त से तन्मते ही बाबा तन्मते का तो वाचस्पति मित्र के अनुसार क्या होगा स्वरूप सद उपाधि में सद विषय का ज्ञान उपाधि मत जो ब्रह्म ब्रह्म विषय का ज्ञान निवर्तित रहेगा उसमें स्वरूप सदकांति क्या हुआ उपाधि को विषय नहीं करे किंतु उपहित विषय का ज्ञान स्वरूपतः रहते रहते जो उपाधि है स्वरूप सत ज्ञात होकर के नहीं उपाधि स्वरूपतः रहेगा स्वरूपतः विद्यमान होती जो उपाधि है ऐसे उपाधि मत जो ब्रह्म तद विषय का ज्ञान निवर्तित तन्मते महाराज अज्ञान भी अज्ञान उपहित ब्रह्म है अज्ञान कितने अज्ञान उपहित ब्रह्म का यदि ज्ञान होगा तो अज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए अज्ञान उपहित ब्रह्म का ज्ञान होगा तो अज्ञान का भी ज्ञान हो जाए तो अज्ञान ज्ञात होकर के उपाधि स्वरूपत विद्यमान होकर के उपाधि ब्रह्म का ज्ञान होगा अज्ञान उसमें उपाधि स्वरूपत विद्यमान होते स्वरूप सत उपाधि मत तद विषय का ज्ञान निवर्तित उपाधि मत हो जाएगा ब्रह्म सोपाधि का ब्रह्म सोपाधि ब्रह्म विषय का जो ज्ञान वहाँ उपाधि का ज्ञान है उपाधि अभिषय करते सति उपहित विषय का उपाधि विषय का नहीं हो उपाधि अभिषय करते सति उपहित विषय का ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी ज्ञान भी उपहित विषय के और अज्ञान भी उपहित तो समान अधिकरण हो गया अज्ञान किसकी में नहीं गया कौन से शुद्ध ब्रह्म में उपहित में उपहित अज्ञान किसका हुआ उपहित उपहित का हम से क्या होगा उपाधि में तद विषय का ज्ञान वर्तित्व अर्थात उपहित ब्रह्म का ज्ञान हुआ उपाधि का ज्ञान नहीं हुआ उपाधि स्वरूप रहते स्वरूप शब्द उपाधि है उपाधि मध्य ब्रह्म उसे ब्रह्म विषय ज्ञान निवर्तित्व और ज्ञान में उपपादित दृश्यत हेतु उपादन, दृश्यत हेतु उपादन करते समय इसका प्रतिपादन क्या है। जो लोग वृत्ति विषय को शुद्ध ब्रह्म में नहीं मानेंगे और ज्ञान भी शुद्ध ब्रह्म में नहीं उपहित नहीं, दोनों समान हो जाएगा। अथवा औपाधिक ब्रह्म उपादान अज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार अनंतर विद्यमान जीवनमूत ज्ञान जब ज्ञान निवर्तित अभाव अभ्यर्थ। औपाधिक ब्रह्म उपादान अज्ञान, एक औपाधिक ब्रह्म होता है, औपाधिक ब्रह्म रक्त स्फटिक, स्फटिक रक्त बन दिखता है, उपाधि क्या है जत्ता कुसुम उपाधि, उपाधि जब तक है तो स्फटिक रक्त दिखता है, दिखता है नहीं। यहाँ औपाधिक ब्रह्म का उपादान जो अज्ञान, उपादान अज्ञान है, अज्ञान है ना नहीं, अज्ञान है। अब ज्ञान हो गया ये स्फटिक शुक्ल है, रक्त नहीं है, ज्ञान होने पर स्फटिक अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, निवृत्त हो जाती है, निवृत्त हो जाने पर भी रक्त वर्ण स्फटिक दिखता है। पूर्व जी कहता है जब तक रक्त वर्ण दिखता है तब तक अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, नहीं बोलते क्या हुआ उसमें ज्ञान निवृत्त तो नहीं आया। और उपाधि का भ्रम का उपादान कारण जो अज्ञान है उस अज्ञान में ज्ञान निवृत्त तो नहीं आया। आगे बताएंगे ब्रह्म साक्षात्कार अनंतर अविद्यमान साक्षात्कार अनंतर विद्यमान, जो ब्रह्म साक्षात्कार जिसको हो गया उसके बाद उसका शरीर रहता है उसको क्या कहते हैं जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का अज्ञान है या नहीं, जब अज्ञान है तो कोई प्रारब्ध कर्म नहीं होना चाहिए, प्रवृत्ति भी क्या प्रारब्ध नहीं होनी चाहिए, प्रवृत्त होता है तो प्रारब्ध कर्म के कारण वो तो अविद्या मानते हैं। उस अज्ञान में ज्ञान निवर्तित तो आया, जीवन मुक्त के अज्ञान में औपाधिक ब्रह्म उपादान अज्ञान में ज्ञान निवर्तित अभाव अभ्यर्थी। यदि कहें ना उसमें ज्ञान निवर्तित तो है, यदि स्फटिक औपाधिक भ्रम रक्त स्फटिक से भ्रम उपादान अज्ञान में ज्ञान निवर्तित तो मानेंगे, उपाधि काल में भी रक्त स्फटिक भ्रम नहीं होना चाहिए, ज्ञान अज्ञान नष्ट हो गया। और जीवन मुक्ति काल में क्या होगा निवृत्ति, जीवन मुक्ति काल में ज्ञान निवृत्त आ गया तो अज्ञान कार्य नहीं होना चाहिए, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो उपाधि तय ज्ञान निवृत्त उपाधि काल जीवन मुक्ति काल ज्ञान प्रागभाव निवृत्ति आता था, ज्ञान का प्रागभाव ज्ञान काल में रहता है नहीं रहता, जैसे ज्ञान काल में नहीं रहा उपाधि काल में उपाधि का भ्रम अज्ञान नष्ट हो गया तो उपाधि काल में अज्ञान नहीं रहेगा, नहीं तो क्या होगा फटिक रक्त नहीं दिखना चाहिए, सब शुक्ल स्फूर्ति होना चाहिए। और जीवन के कारण यदि अज्ञान निवृत्त हो गया तो आगे दीक्षा ना दे प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। उपाधि काल जीवन काल रहे जैसे ज्ञान प्रागभाव, ज्ञान का प्रागभाव जैसे ज्ञान काल में नष्ट हो जाता है इसी प्रकार उपाधि काल जीवन काल निवृत्ति आपत्ति निवृत्त हो जाएगी, उपाधि की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, उपाधि काल में भी अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, जीवन काल में भी अज्ञान की निवृत्त हो जाएगी। तो जीवन मुक्ति और वृहस्पति के ब्रह्म नहीं होना चाहिए। इस जन्म उपाधि प्रारब्ध कर्मण प्रतिबंधक अभाव विलंबेन निवृत्ति विलंबे थी तब ज्ञान निवृत्तन पाया। ये प्रतिबंधक है उपाधि जटा कुसुम रक्त स्फटिक, जटा कुसुम के पास रक्त स्फटिक ब्रह्म होता है वहाँ उपाधि हो गया हो गई प्रतिबंधक, प्रतिबंधक रहने के कारण वहाँ ज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई, प्रतिबंध जब तक है उपाधि घटाए तो रक्त स्फटिक ब्रह्म होगा। तो उपाधि एक हो गया, जीवन होते प्रतिबंधक क्या है प्रारब्ध कर्म, जब तक प्रारब्ध कर्म तब तक ज्ञान ले सभी जमन थे। प्रतिबंधक अभाव प्रतिबंधक है, प्रतिबंध का अभाव कार्य के प्रति कारण है तो प्रतिबंध का अभाव चाहिए, उपाधि का अभाव प्रारब्ध कर्म का अभाव होने पर कार्य बनेगा अज्ञान की निवृत्ति होगी। और प्रतिबंध को अभाव का विलंब होने पर कार्य की निवृत्ति किया का विलंब होगा, प्रतिबंध कहे अभाव अभाव विलंब न निवृत्ति विलंब थी होने पर ही पर ज्ञान निवर्तत्व आना का है, विलंब हो जाने पर ज्ञान निवर्तत्व नहीं आएगा, प्रतिबंधक के अभाव होने पर कार्य बनेगा। और जीवन नीति काल में प्रतिबंध अभाव नहीं आया, उस उपाधि काल में प्रतिबंध अभाव नहीं आया, तो देर में उसकी निवृत्ति हुई। जीवन नीति के पश्चात प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर अज्ञान की निवृत्ति होता है, नहीं प्रतिबंध का अभाव हो गया, प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर प्रतिबंध का अभाव हो गया तो ज्ञान निवर्तित हो गया, उपाधि पटा दिया प्रतिबंध चला गया, ज्ञान निवर्तित आ जाएगा क्या नहीं, तो ज्ञान निवर्तित तो अन पाया तपाया नहीं होता है। प्रतिबंधक रूप जो अभाव प्रतिबंधक रहने प्रतिबंधक का जो अभाव है उसके कार्य का कारण है, वो विलंब होने पर निवृत्ति का विलंब होने पर भी तय अज्ञान है पटिक में भ्रम उपाधिक भ्रम का अज्ञान जीवन का अज्ञान दोनों में ज्ञान निवृत्तत्व से अनपाया ज्ञान निवृत्तत्व रहिया, अरे विलंब होने पर ही ज्ञान निवृत्तित्व रहिया, नहीं क्वचित अविलंबे में जनक से क्वचित प्रतिबंध न विलंबे जनकता पे भी कहीं अविलंबे न जनक है, सर्वत्र अन्यत्र निरुपाधिक वर्णन में ज्ञान होते ही अज्ञान की निवृत्ति होती है होते हैं नहीं, तो कहीं प्रति अविलंब ने जनक जो होता है ज्ञान अज्ञान निवृत्त हुआ, कहीं प्रतिबंध ने विलंबित ज्ञान तो होता है क्या कौन ज्ञान, ज्ञान होने के बाद ही अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ प्रतिबंध कहीं, हाँ निश्चय हुआ ज्ञान हुआ, ज्ञान होने पर भी वो अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, सज्जक उपाधि हुई उपाधि अभाव हो गया प्रतिबंध का अभाव हो गया तो निवृत्त हो जाएगा ना, यहाँ ज्ञान होने पर भी निवृत्त नहीं हुआ तभी तो ज्ञान निवृत्त तो नहीं आएगा, पूर्व जी मानता है जीवन मुक्त है, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी उसका प्रारंभ कर्म प्रतिबंध को नहीं कहा ना, उसके कारण तो अभी तो अज्ञान रहा, तो उसके अज्ञान में ज्ञान निवृत्त तो नहीं आया, अर्थात ज्ञान होने के बाद भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई, यदि ज्ञान नहीं हुआ तो कोई दोष नहीं, पति के पास जब आगे समय रखा, यदि शुक्ल पति के से ज्ञान नहीं हुआ तो अज्ञान निवृत्ति का तो प्रश्न नहीं, पूर्व पीछे कहाँ दोष देता है, ज्ञान होने के बाद भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तो अज्ञान में ज्ञान निवृत्ति तो नहीं आया, तो हम तो सिद्धांत उत्तर देते क्यों नहीं आया, अज्ञान में अज्ञान निवृत्ति क्यों नहीं आया, ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है, अज्ञान की निवृत्ति कार्य का प्रतिबंधक होता है उपाधि, प्रतिबंध कौन हुआ, उपाधि का अभाव होने पर कार्य बनेगा, जब तो उपाधि अभाव नहीं हुआ तब तक ज्ञान तो हुआ अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई, ज्ञान उत्पन्न होगा ही, देखो ज्ञान उत्पन्न यदि नहीं हुआ तो अज्ञान में ज्ञान निवृत्त तो नहीं आया, दोष कैसे बनेगा, दोष कल बनेगा, अज्ञान में ज्ञान निवृत्त नहीं आता ये दोष कब बनेगा, ज्ञान हो गया किंतु अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ तो अज्ञान में ज्ञान निवृत्त नहीं आया, ये तो दोष है, जब तक ज्ञान नहीं हुआ अज्ञान है तब तो कोई आपत्ति नहीं, दोष कहाँ है, पूरा पीछे कहाँ दोष देता है, ज्ञान होने के बाद अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ तो अज्ञान में ज्ञान निवृत्त नहीं आया, अभी अज्ञान क्यों, जीवन में तो ब्रह्म ज्ञान हो गया किंतु अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ इससे उसके अज्ञान में जीवन मुक्त के अज्ञान में ज्ञान निवर्तित तो नहीं आया, अभ्यक्ति के सिद्धांत वही कहता है ज्ञान होने के बाद भी अज्ञान की निवृत्त नहीं हुआ तो भी अज्ञान में ज्ञान निवर्तित्व का अभाव नहीं होगा, विलंब हुआ किंतु निवर्तित्व तो आएगा, प्रतिबंधक जब तक है तब तक ज्ञान निवर्तित तो नहीं आया, प्रतिबंध का अभाव हो गया तो अज्ञान में ज्ञान निवर्तित्व आता है, तो अज्ञान में ज्ञान निवर्तित्व तो है या नहीं रहे, ऐसे प्रारब्ध कर्म जब तक है तब तक प्रतिबंधक है, जीवन मुक्त के अज्ञान में ज्ञान होने के बाद भी अज्ञान में ज्ञान निवर्तित्व तो नहीं आया, क्यों नहीं आया, प्रतिबंधक है, क्या प्रतिबंधक है, प्रारब्ध कर्म, अब प्रारब्ध कर्म का अभाव हो गया प्रतिबंध का अभाव हो गया तो अज्ञान में ज्ञान निवर्तित्व आ गया, ज्ञान कब हुआ, ज्ञान कब हुआ सुनने के बाद, ज्ञान ज्ञान तो ज्ञान तो पहले हुआ है, जीवन तो में पहले उसको ज्ञान हो गया था, अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई थी, किंतु जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया तो अज्ञान की निवृत्ति हो गई, ज्ञान कब हुआ, पहले हुआ था, जब से जीवन होता तब से ज्ञान होने का जीवन होता हुआ, जीवन होता काल में ज्ञान होने के बाद ही अज्ञान में चाहे इसकी निवृत्ति नहीं हुई, मूलाविद्या की निवृत्ति होगी कुछ प्रारब्ध कर्म के कारण होता लेस विद्या है, वो जो लेस अज्ञान है उसमें ज्ञान निवृत्त तो नहीं आता है, तो उसमें नहीं आता है बात नहीं, प्रारब्ध कर्म तो आप करो प्रतिबंध का बाहर करो निवृत्त हो जाता है। इसे कहीं अविलंब में जो जनक होता है, कहीं प्रतिबंध में जनक हो गया तो विलंब हो गया तो जनक तो आप ही के ना। ओ